21 mandátumot osztottak szét a 2024-es európai parlamenti választásokon Magyarországon, a választást pedig a kormányzó Fidesz-KDNP pártszövetség nyerte. Ez 11 mandátumot jelent nekik. Magyar Péter pár hónapja berobbant pártja, a Tisza párt 7 helyet szerzett meg az EP-ben. A DK 2 helyét tartotta meg a testületben, valamint a Mi Hazánk 1 képviselője is kiutazhat Brüsszelbe. Az elmúlt 20 évben csak egyszer végzett a Fidesz 50% alatt EP választáson, 2004-ben ellenzéki pártként 47,4%-ot értek el. Az előző EP választáshoz képest közel 8%-ot és 2 mandátumot vesztettek Orbánék. Ellenzékváltás. Igen. Igen. A nagy nemzeti művelet. A háromlépéses művelet első lépése tulajdonképpen teljesült. Ellenzékváltás, kormányváltás, rendszerváltás. A kormányváltás elkezdett felderengeni a horizonton. Én úgy gondolom, hogy ez itt és most valami változásnak az első lépése, és hogy ezt a tendenciát a Fidesz megfordítsa, ehhez jelenleg nem rendelkezik a kellő eszközökkel, és a következő lehetőség, vagy a következő kérdéses momentum az az idén novemberi amerikai elnökválasztás lesz. Hogyha ott a Donald Trump győz, hogyha ennek következtében Ukrajnában a front összeomlik, akkor Orbán Viktor levegőhöz juthat. De hogyha ez nem történik meg, akkor Orbán Viktor nem fogja tudni az inflációt, a megélhetési krízist, az európai elszigeteltséget, mindezeket olyan módon kezelni, hogy a Tiszának a földindulásszerű kiáradását meg tudja gátolni. A gátakat itt már Donald Trump nélkül nem fogja tudni megépíteni. Legutóbb Donald Trump mondta a republikánus donoroknak tartott ugye floridai értekezletén és igazításán, kicsit elragadtatta magát, és Trump azt mondta, hogy ha ő lenne az elnök, akkor már megbombáztatta volna Moszkvát, amint Putyin megtámadja Ukrajnát. Tehát továbbra is azt mondom, hogy amennyiben a republikánus pártból indulunk ki, és az, hogy mit érnek a republikánus agytrösztök, milyen politikát irányoznak elő, nem feltétlenül következik az a izolacionizmus és Ukrajna magára hagyása, amitől te lehet tartasz. Lehet hivatkozni az agytrösztökre, de a helyzet Trump, az, hogy a Trump 4 éven keresztül terpeszkedett az ovális irodában, és az alatt gyakorolt politikája az, amiből érdemes szerintem kiindulni. Azt, hogy felfegyverezték Ukrajnát a Mike Pompeo külügyminisztersége, az, hogy megállapodott a Talibánnal, hogy kivonul Afganisztánból például. Az, hogy gyakorlatilag megfenyegette az európai NATO szövetségeseket, hogy magukat kell megvédeniük, mert Amerika nem partner többé. Ugye, az utóbbival egyet is értek egyébként, de akkor ez, majd erre szálljunk egy külön beszélgetést. Szerintem egyébként is. Az, hogy a különböző NATO tagállamok tartsák be azt a 2%-os keretet, és ne az legyen, mint vagy Görögország esetében, hogy rákölti a 2%-ot, de annak a nagy része a nyugdíjasok, tehát a katonai nyugdíjasok, veteránok nyugdíjára megy el, tehát ez egy fenntartatlan állapot volt. De ez egy másik kérdés, ez majd lesz még az a baj, hogy itt megint az van, mint a magyar belpolitikában, tehát én is belemehetnék ebbe, hogy párhuzamos narratívák harca a miénk. Tehát mi elmondjuk azt, hogy szerintünk egyébként miért nem szállna ki az orosz-ukrán háborúból Trump, te elmondod ennek az ellenkezőjét, és mind a kettőben van ráció, mind a kettő mögött egyébként vannak érvek. Én óhajtom, hogy úgy legyen, ahogy ti mondjátok. Én rettegek attól, hogy úgy lesz, csak ahogy mond egyrészt valamit Trump, másrészt pedig, amikor mondjuk egy hatalmas segélycsomagot kell küldeni ukránoknak, akkor azért mégiscsak beáll a segélycsomag mögé, érted? Minden esetre nem tudom, hogy azért meglehetősen aggaszt, hogy a magyar választók többsége, és hát úgy tűnik, hogy Budapest is az atomháborúra voksolt, hiszen hát ez volt a Fidesznek az ajánlata, hogy amennyiben nem mert csak élni a Fidesz, akarunk. És nem csak a béke. Péter, élni akarunk. Élhető Budapestet akarunk, de úgy érezzük, hogy a cárbomba ezt beárnyékolhatja. Igen, és túlságosan fölhevítheti a légkört Budapesten. Hát itt... Ugyanakkor beszéljünk kicsit arról, hogy miképpen, milyen hangulat rajzolódott ki a különböző eredményértékelőkből, mert hogyha a Fideszt megnézzük, hát most elmaradt a Kossuth Nóta, most nem kornikálta semmilyen Zsolt, hanem helyette a himnusszal sírva vígattak. Helyesebben sírtak, mint sem vígattak. Erről való diskurzust hamarosan folytatjuk. Van szerencsém, Ady Endre megáradta Tisza című versével egy új korszakába köszönteni a magyar politika történetet. Így ír Ady Endre. Megáradt a rest magyar Tisza, vize lajtától oltig szalad. Újjongnak a ludak, a gémek, s azok a rabló, azok az ősi griffmadarak. Ár, szürkeség, vízgőz, pocsolya, s a nagy magyar alföld felett fészketlenül kiverve röbdös riadt szívekkel egy szép énekű madársereg. Septében kiválik ím gőgösen egy fénytollú sármánymadár, búzsdalba kezd. Lenéz az árra, földint nyugatról, s a sármánymadár nyugatra száll. Én pedig egy másik adidézettel hadd köszöntsem a megafonosokat. Ti rikácsoltok, s pénzt kaptok érte, mi belefúlunk bűnbe és vérbe. És azért mennyire jó, hogy végül azért nem lett olyan eredményes ez a riogatás, mert hát az elmúlt napokban ugye azt hallhattuk, hogy itt a magyarok most a vasárnapi húsleves illata, valamint a frontoknak a puskaporszaga között kell választani. Minimum, hanem a nukleáris holokauszt, valamint a virágzó jövő között. De nem lehetett megállítani a Tisza áradását és a sármánymadár nyugatra száll. Ugye a hatalomgyár struktúrája az valahogy úgy néz ki itt Magyarországon. Három lába van. Az első a narratív alkotás és annak terjesztése, a második az adatbázis kezelése és a mozgósítás, és a harmadik pedig az osztogatás. Akkor kezdeném az utolsóval. Az osztogatás ugye most nem jöhetett szóba, nem jöttek az EU-s pénzek, nem áramlott ki lóvé a zsákfalvakban élőkhöz krumpli formájában. Bár mondjuk a reptérre volt pénz. Igen, de valószínű, hogy jövő héten már mindjárt egy ilyen Magyar Ferihegyért alapítványhoz fog kerülni a reptér, ami fölött fideszes politikusok és oligarchák rendelkeznek. Tehát ez most annyira nem játszott. Adatbázis és mozgósítás, hát ők azt mondják, hogy 100%-ot beraktak egyébként ebbe, és a Partizánon hallgattam reggel Cserpalkovicsot, az újraválasztott székesfehérvári polgármestert, és ő is azt mondta, hogy mindent bele nyomtak ebbe. Tehát lehetséges, hogy ez a Kubatov lista már egyébként nem annyira friss, meg kell újítani, és a mozgósítás sem annyira hatékony, bár ezt soha nem fogják elismerni. Cserpalkovics, ugye ő volt az, aki ezt az egész háborúval riogatást, meg nukleáris holokauszttal való riogatást nem alkalmazta a kampányban, hanem helyi ügyek mentén, mint sikeres helyi fideszes polgármester, a párt frontvonalakon túlmutató többséget tudott maga mögött szerezni, 70-valahány százalékkal nyert Cserpalkovics András. Igen. Tehát az ellenzéki szavazók egy része is rászavazott sikeres városvezetőkre, akiket nem taszított el ez az ordinári riogatással, amit láthattunk mondjuk pontosan a békemenet rendezvényen. És akkor ott van a narratíva alkotás, és talán ebben lőtt túl a célon igazán Orbán Viktor. Tehát ő eddig ugye trendsetter volt, megmondta, hogy mit gondoljanak az emberek, és akkor aszerint alakította itt a kollektív tudattalant, és most talán a valóságtól már egy akkora távolságra sikerült elhelyezkedni. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy egészen kicsi gyereket pár hónaposat leteszel mondjuk a földre, és akkor az anyukája ott van mellette, és ha az anyukája mondjuk már egy másfél-két méter távolságra van, akkor a gyerek először csak elkezd izegni, mozogni, és amikor pedig már 3 méter, akkor meg már sírni kezd. Tehát hiányzik neki az anyukája, és szinte érzi a bőrén keresztül, hogy nincs ott az anya. Na és valahogy így viselkedhetett egyébként a Fidesz tábor is, hogy már olyan távolra kerültek a valóságtól, hogy megkezdődött ez a jajveszékelést, amit viszont nem hallottak meg a pártközpontban. Tölgyesi Péter 2,5 évvel ezelőtt fogalmazta meg a Gulyás Mártonnal az egyik beszélgetése során, hogy itt két népmese áll egymással szemben. Ugye Orbán Viktornak a szuverenista népmeséje a globalisták ellen, a hatalmas globális erők ellen, ami mindeddig uralta a kollektív tudattalant a magyarok körében. És akkor ezzel szemben egy alternatív népmese formálódik a Döbrögiről, az ő oligarcháiról, ezekről a nagyurakról, akik uralkodnak a magyarok fölött, terpeszkednek a magyarok fölött, a nagy birtokrendszerről, erről a Horthy Magyarországában újra elsüllyedő, félig hortista, félig kádárista, nemzeti posztkommunista Orbánizmusról. És a Döbrögiről, akinek féktelen az étvágya, és akinek az étvágya a magyarok jövőjét emészti el. a magyarságnak az életesélyeit emészti el. És ez a két népmese verseng egymással. És akkor a Tölgyesi is azt várta, hogy a 22-es választáson ezt a népmesét az ellenzék hatékonyan, ütőképesen fogja tudni megjeleníteni. Csak hogy a magyarok a jelenlegi politikai osztálya egyetlen tagjától sem fogadták be ezt a népmesét. Hiába hitték és vallották a népmese igazságát, a népmese megszólaltatására nem volt meg az alkalmas, hiteles, tényleges csatorna. És a Magyar Péter ezt szállította be. A Magyar Péter az, akitől a magyarok ezt a népmesét most befogadják. Itt azért emeljük ki Márki-Zay Péter szemét, akiről hát egy a kampány végére és az őt lefárasztó kampány meg a fideszes karaktergyilkosságok következtében is azért nem feltétlenül egy olyan vezetőkép rajzolódott ki, aki háború és béke kérdésében és az európai nagypolitikában jól tudná vezetni az országot. Teljesen mértékben szimpatizáltam Márki-Zay Péter lánglelkű lelkesedésével. De emeljük azt ki, hogy most Hódmezővásárhelyen miképpen mosta le totálisan, miképpen verte szét az ismételten Lázár János által támogatott fideszes ellenjelöltet, 55%-ot szerzett Márki-Zay Péter? Megfogtál. De úgy, hogy Orbán Viktor odautazott Hódmezővásárhelyre, Lázár János ott volt, egyfelől nevezték az ország leghülyébb polgármesterének, amivel egyébként ugye lehülyezték a választóit, hiszen kik azok, akik ugye megválasztották ugye Márki-Zay Pétert. És jelentették be a fenyegetést, hogy amennyiben ugye nem választják meg a fideszes jelöltet, akkor semmilyen kormányzat támogatást nem. Ez azért Hódmezővásárhelyen mégiscsak ugye oda csaptak ennek a fenyegetésnek. Az egyik legszebb pontja volt a mostani önkormányzati választások sorának, és mellette még egy Győrt érdemes kiemelni. Pintér Bence öregbítette az országos hírű Pintéreknek a hírnevét azzal, hogy ellenzéki független jelöltként legyőzte Dézsi Csaba Andrást. Igen, de ehhez Borkai Zsolt is kellett, és Borkai Zsolt végre nagy szolgálatot tett Győrnek, nagy szolgálatot tett Magyarországnak. Két jobboldali 60%-ot. Igen, túl a lyukasz zoknin. És tegyük hozzá, hogy a DK-ot elindította ugye Glázer Timát, mégis ugye az ellenzéki jelölte szemben, és azért annyira jó, hogy a DK-nak ez a zsaló potenciálja, amivel például többek között ugye a kétfarkú kutyapártnak a 12. kerületi győzelmét is valahol el akarta lehetetleníteni a különböző ráindításokkal, az nem jött be. És úgy tűnik, hogy azért nem igazán díjazzák az ellenzéki szavazók az ilyen típusú zsarolásokat. Ami viszont elkeserítő, hogy Kelet-Magyarország városaiban megtarolt a Fidesz. Tehát pont a legelmaradottabb, legszegényebb, legrosszabb infrastruktúrájú, gazdasági helyzetű, alacsony életszínvonalú, leszakadó Kelet-Magyarország az, ami a Fidesznek az új bázisa. A régi MSZP bázisokat a Fidesz nagyobb erővel tartja, mint valaha. Viszonylag ismerem Orbán Viktornak és a tanácsadóinak a gondolkodását a magyar társadalomról, meg általában a társadalom politikai elképzeléseit. Az alapvetően az, hogy egy ilyen antropológiai pesszimizmusból kiindulva úgy vélik, hogy ha valaki egy tál levesre van az ilyen halástól, akkor azt egy tál levessel lehet megvesztegetni. És kidobott tál leves, ha két tál levest adsz. Igen. Egy tál levest a Dunába is önthetnél. Ugye a Fidesznek a társadalom politikája azon alapul 2010 óta, hogy bebizonyosodott 2002-ben, hogy a magyar társadalmat nem érdemes polgárosítani, és nem érdemes pénzt tenni az alul lévőkbe, hogy polgárosodjanak, mert ez kidobott pénz. Hanem adjuk inkább ugye a mondjuk így a jobboldali felső középosztálynak, és megigazolják ezt mindenféle, ugye ilyen a lecsorgó közgazdaságtannak akaros elméletekkel, hogy majd, hogyha a középosztály elkölt, az mindenkinek jó lesz. Bárcsak a jobboldali felső középosztálynak adnak, nem a nagy burzsóáziájuknak. Azért, ha megnézzük a csokokat, a Volkswagen autó kedvezményes vásárlását, mindent azért kapott jó részt a felső középosztály bőven ebben a rendszerben. Ugye egy tál levessel meg lehet ugye vesztegetni őket, akik egy tál levessel vannak az ilyen halástól, és kiadja ezt a helyi tál levest, ugye a helyi fideszes erős ember, a közmunkát is ő adja, és lényegében a falvak kelenték egy részében, vagy hát alapvetően a teljesen lepusztult munkanélküliségtől sújtott falvakban, a helyi polgármester, a trafikos, ugye a dohánybolt tulajdonos, meg nem tudom én, meg mondjuk a plébános, ez a három ember elég ahhoz, hogy biztosítsa a Fidesznek a többségét, megtámogatva a különböző fideszes aktivistákkal, és itt megint hadd ajánljam Gerő Andrásnak az Elsöprő kisesség című könyvét, amit a dualizmus koráról, a Tisza rendszerről írt, Tisza Kálmán és Tisza István rendszeréről, ami nagyon szépen bemutatja azt, hogy miképpen szállta meg a kormánypárt az akkori államigazgatást, miképpen rendelték az államigazgatást pártirányítás alá, ahogy ma nézzük meg, hogy az ispánok, hát még ezt a szót is visszahozták, miképpen szolgálják a Fidesz érdekeit, miképpen korrumpáltak, megvesztegettek, miképpen listázták a szavazókat, miképpen utasztották őket, és miképpen építettek fel egy olyan rendszert, ahol nem lehetett leváltani a kiegyezés párti kormánypártot. Na most a NER ugyanígy épül föl. Jó kérdés az, hogy Magyar Péter mennyire tud növekedni az ő mozgalma, hogy ezt a leváltatlan tűnő rendszert, mert ez legalább annyira tűnik úgy országosan leváltatatlannak, mint a Tiszák rendszere, aminek az elsöpréséhez egy világháborús vereség kellett. Hát itt is azt mondják, hogy valami... Hát valami nagy kataklizma, hogy nem tudom, Putyin veresége a háborúban, tehát, hogy... Amire... Mert azért lássuk be, a jelenlegi, ugye most, ha megnézzük, hogy az Origo címlapján mi szerepel, az az, hogy ha ez országgyűlési választás lett volna, akkor a Fidesz kétharmaddal nyeri. Mert... Ami igaz is. Igen, de tudod, úgy van megírva a választási törvény, hogy aki nyeri a választást, most ez 14%-kal nyerte az országosan leadott szavazatok arányában a Fidesz, az nagyon nagy arányban szétnyeri magát, túlnyeri magát hát a parlamenti patkóban. Ugye ettől aránytalan a választási rendszer. És a dualizmus korában szerezték, ahol úgy szabták meg a választókerületeket. Ez pedig azt jelenti, hogyha ez a törékeny egyensúly, vagy ez a most még meglévő előny, ez elkezd fogyatkozni, vagy esetleg átbillen, az aránytalanság ugyanúgy teljesülni fog, de már a Tisza javára fog teljesülni. Igen, a bebuknak 40% alá onnan már. Igen, tehát hogy ez egy nagyon kockázatos választási rendszer, mert amíg a Fidesznek, Fideszé a többség, addig a Fideszé a csekély többség nyomán is megszerezheti a kétharmados parlamenti többséget, de amint elvész a többség, amint a Tisza kerül többségbe, a Tisza fogja ugyanúgy túlnyerni magát az országgyűlési képviselők arányában, ahogyan most a Fidesz. És mit gondoltok? Most, hogy ugye hátra, most jönnek majd csak a nagy megszorítások, amiket a választás utánra tartogattak, hát katasztrofális állapotban van a büdzsé. Jönnek előrehozott választások Magyarországon? Ahogy nem. A Macron most rögtön kiírta? Nem. Tudod a választ. Nem lesz ilyen. Nem lesz. Te is tudod, hogy nem lesz ilyen. Mert nem? Amíg nincsen... Mert elképzelhetetlen. Mert miért tenne ilyet magával Orbán Viktor? Most nyert egy kétharmaddal. Miért tenne ilyet magával Orbán Viktor? Akkor fogja megtenni, ha az lesz az érzése, hogy valamilyen módon megrecsen a Tisza, viszont esélye van arra, hogy a 26-os választásig összeszedje magát, akkor jó esély van rá, hogy nagyon gyorsan kiírnak egy előrehozott választást. Várjál, de nem a Tisza megrecsenését, hanem további erősödése előtt kéne ezt lerendezni. Hát erre most két évük van, igazából ki kell találniuk, hogy akkor milyen irányba mennek. Ugye elindulhatnak egy konszolidációs irányba, és most ezen röhöghettek, de... Ne. Orbán Viktor alkatilag képtelen. Tudom, hogy alkatilag képtelen erre, de Orbán Viktor, ha úgy látja, és a grafikonok azt mondják, vagy Rogán Antal azt mondja neki, vagy Habony Árpád azt mondja neki, hogy figyelj, lehet, hogy most tompítani kellene a kommunikáció. Próbálkoztunk atombombával, visszatetszést keltett, lehet, hogy vissza kell vennünk, kicsit puhítunk a külpolitikai kommunikáción, a belpolitikain, és akkor már is szimpatikusabbak leszünk a választók számára. Lehet, hogy egy olyan rebranding kezdődik most egyébként a pártnál, ami funkcionárusok leváltásához is vezetett, adott esetben Orbán Viktor leváltásához is vezetett. Jaj, ne viccelődjél már! Eddig a mondatig voltam csak komoly, de egyébként lehet, hogy Orbán dönthet úgy, ahogyan Kaczynski, hogy a hátralép egyet, és... Nem fog, Robi, nem. De egész odáig komoly voltam, nyilvánvalóan az Orbán Viktor marad a vezető pozícióban, de az, hogy a saját kommunikációján csavarjon egyet, az benne van a pakliban. De hova lehet innen korrigálni? Az a helyzet, hát hogy... Visszatekerni. Ezekkel a figurákkal, ezekkel a megafonosokkal, a Páti Bencékkel, meg a Gyagáborokkal, hát meg Békés Mártonokkal. Tudod, ez egy... De ezt úgy mondod, mintha ők alkatilag csak ebben az uszításban, polgárháborús hangulatnak a fenntartásában lennének érdekeltek, miközben ha azt mondja nekik, hogy holnap vegyetek föl egy nyuszi fület, és akkor ugráljatok valami gyerekzenére, akkor megtennék. Soha életében nem konszolidált Orbán Viktor. Nem tudni, hogy tud-e egyáltalán. A lelki alkatától meg lehet, hogy olyan távol áll. Amikor Orbán Viktor még liberális volt, olvastam interjút a Magyar Narancsban, akkor is ugyanez a riogatás ment. Ellenség képzés, hogy ami az Egyesült Államokban megy, amit a republikánusok csinálnak, az őrület. Mi Magyarországon tudjuk, hogy a kemény szavaknak és az uszításnak mindig a Dunába lövés a következménye, meg a tömeggyilkosságok. És ugyanúgy riogatott, csak liberálisként riogatott a fasiszták ellen, és fasisztázta a republikánusokat. Na igen, szóval most lehetséges egyébként, Peti, hogy most, amikor éppen egy olyan választást nyert Orbán Viktor, ami, hogyha országgyűlési választás kétharmaddal nyert volna, érdemes lenne 2 évet nyerni azzal, hogy előrehozott választást ír ki, csak hogy most kapott éppen 30%-ot a Tisza párt. Ennek most milyen mozgósító ereje van, ennek most milyen szívó ereje van, mint a vákumnak. Ha mai nap szavaznának újra egyet. Ezt mondom, hogyha most kírná a jövő hétre az előrehozott választást, még mindig meg lenne a kétharmada? Na ez a nagy kérdés. Nem, mert erre tudjuk a választ, hogy Jó esély van rá, hogy nem. Tehát biztos, hogy nem. Meg lehet, hogy Orbán Viktornak érdemes most fújni egy nagyot, és átgondolni, hogy 2 év alatt mit tud finom hangolni a rendszerén, hogy a Tisza áradását meggátolja. Valamit finom hangolnia kell, de hogyan fogja 14 év után ebből a egész pályás letámadásból, ebből a cinikus trollkodásból, röhögésből, gúnyolódásból, fölényeskedésből a saját kurzusát egy konszolidációba, egy hidak építésébe, a haza és a hazaárulók közti nagy nemzeti konszenzus megkötésébe átvezetni. Na ez hogy kell? Na erre mi a feladvány? Vagy erre a feladványra mi a megoldás? És nem is az a kérdés, hogy Orbán Viktor rá tudja-e szánni magát, mert a lelki, önmaga belső gátjait át tudja lépni, vagy önmaga árnyékát át tudja lépni. Az a kérdés, hogy ez a kurzus, ez alkalmas-e erre? És világos, hogy fölrakják a nyuszi fület, mert parancsuralmi a rendszer ebben az értelemben, azt fogják tenni, amit a gazda mond. De mennyire lesz ez hihető, hiteles? Orbán Viktor eddig mindent az erő politikájára fektetett fel, az erő által imponál a magyaroknak, és hozza Stockholm-szindrómás lelkiállapotba a magyarokat. Ha most ő ezt az egész eddigi politikáját feladja, az olyan, mint a kapkodás. Az mit üzen a magyaroknak? Gyengeséget üzen, megalkuvást üzen. Hát azért voltak irányváltások pár. Nyilván ez nem egyik napról a másikra, hogy akkor holnaptól mindenki a bébisárkra fog táncolni, de ez szépen átvezeti 1-2-3-4-5-6 hónap alatt, és akkor talán nem veszik észre a választók sem, hogy megfőnek. Bár én továbbra is tartom, hogy... Számot nem merek mondani, de még mindig van egy olyan magszavazó csoport, amely tűzönvizen át megy Orbán Viktorral. Itt kérdés az, hogy ők hányan vannak, mert most ez a mobilizációgyár tényleg a maxra föl volt tekerve, a stratoszféráig kitolva, és 2.015.000 szavazót tudott összehozni a Fidesz. Azért ez a korábbi 3 millió felettihez képest, ez egy erős csappanás, és nagyon úgy tűnik, hogy ők tényleg ennyien vannak. Ha ma kiírnák a választásokat, én tartom, hogy ebből még lejön egy 200-300 ezer, akik csak azért szavaztak már a Fideszre, mert úgy voltak vele, hogy nem bíztak abban, hogy ez a Magyar Szerintem. Péter képes lesz 25 vagy akár 30%-ot elérni. Szerintem egy választások esetén jobban menne mozgósítás, és... Nem. Hát pont erről beszéltek, hogy 1 millió találkozás, üzenetben még ilyen messzire nem ment el Orbán Viktor, hogy élet-halál kérdés. Amikor anno a rezsicsökkentésről volt szó, akkor nem fenyegetett azzal, hogy ha nem rám szavaztok, akkor meg fogtok fagyni az otthonaitokban. Úgyis lesz szemlélni ezt az eredményt, hogy micsoda a válságsorozatokon át ment át a Fidesz, és ennek ellenére is 45% a szavazóknak rávoksolt. Hát végigmentjük, hogy 2022 óta mi történt, hogy a választások előtt mivel lett meg az a 3 millió szavazó, micsoda pénzosztással, micsoda osztogatással, a háború, mint friss és rettenetes élmény annak a pszichotikus retektető voltával, és ahhoz képest mi történt, és hogy ennek ellenére azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen működött ez a hatalmi gépezet. Hát utólag belegondolva egyébként, hogy Dobrev Kláraék micsoda szánalom lendet adtak itt elő az utolsó hetekben. Erről tényleg beszélünk, mert ugye, mint kiderült, tényleg 300,000 szavazójuk volt a Párbeszéddel és az MSZP-vel együtt. Tehát mondjuk 299,000-et ebből hozott szerintem a DK. De hogy Dobrev Klára, emlékszem még egy interjújára pár nappal a választás előtt, és ott végtelen magabiztossággal, ugye erőt mutatva, mert ugye hogy máshogy lehet politizálni itt Magyarországon, csak úgy, hogy te vagy a szuperhős és a legkirályabb, hogy hát igen, sokkal több aktivistánk van, mint Magyar Péternek, vissza is kérdezett a riport, hogy mi több van? Klára, ne! De bizony több van, és akkor most már egy utólag belegondolva, hogy már érezte a Dobrev, hogy szar van a palacsintában, nyilván nekik is voltak belső méréseik, de azért úgy csinált, mint a Fincsi lenne az a palacsinta, nyám, nyám, nyám, és akkor a saját ürülékét így nyám, nyám, nyám elnyomogta. Sokkal több aktivistájuk ízletesen van, és akkor most ennek a fényében a sokkal több aktivistájukkal sikerült 3,6-szer kevesebb szavazatot kapniuk, mint a Tisza listának. Azért először is hadd idézzem Pető Pétert, cimborámati szerzőtársamat, aki legjobban fogalmazta ezt meg. Az árnyék kormányból árnyék ellenzék lett. Tehát most már... Csodálatos. Mert lényegében... Na ez a rebranding, látod? Na ízlelgessük egy kicsit ezt az adatot. Az ellenzék közös listája 1,34%-kal előzte meg a Mi Hazánk listáját. Azért ez rettenetes. 1,34% a különbség az ellenzéki közös lista és a Mi Hazánk lista között. És tegyük hozzá, hogy amikor Magyarországon, ugye Magyarország nem Lengyelország abból a szempontból, hogy Lengyelországban alapvetően sokkal jobboldali a lakosság, a valláshoz való viszony, a konzervatív családi értékek. Ez már nem egyértelmű. Figyelj, amikor a Policy Solutions rendszeresen készít ugye ilyen értékvizsgálatot, hogy a magyarok mit tartanak egyébként fontosnak, kijön az, hogy legalábbis a felvállalt értékek mentén, amit szeretnének elmondani az ilyen felméréseken, az alapján a magyar társadalom még mindig inkább baloldali. De ezeket a jobboldali pártok képviselik ma már. Tehát itt Magyarországon a Fidesz-KDNP az valójában, tudod, egy nyuggerszoci párt. Lássuk be. Tehát az MSZP-nek a hagyományos politikáját, meg a hagyományos bázisát, meg a hagyományos kapcsolatát a társadalommal önmagára átörökítette Orbán Viktor. Tehát Orbán Viktor Horn Gyula helyére állt be, így a régi Orbán Viktor helye üresen maradt, ahova benyomult a Tisza párt és Magyar Péter. Ez a Fidesz Waterloo-ja soha nem értek el még EP választáson ilyen gyenge eredményt, jelentette ki Magyar Péter, a 7 EP mandátumot elnyert Tisza párt vezetője. Majd hozzátette, holnaptól be fogjuk bizonyítani a magyar embereknek, hogy a politika lehet szép, igazságos és őszinte. A 12. kerületi polgármesterséget elnyert Kovács Gergő, a Kutyapárt társelnöke így nyilatkozott. Reméljük, ebből az eredményből leszűrik a hagyományos politikusok is, hogy érdemes nem csak dumálni meg víziókat gyárt, hanem dolgozni is kell ezért az országért. A főpolgármester választást mindössze 324 szavazattal nyerte meg Karácsony Gergely, Vitézi Dávid azonban újra számlálást sürget, a nagyszámú érvénytelen szavazat miatt. Karácsony az eredményváróján úgy fogalmazott, Budapest köztársaság marad és nem lesz részvénytársaság. Azért Waterloo-ról még ne beszéljünk, tehát ez legfeljebb csak egy borodinói csatája lehet a Fidesznek. Még messze van a Waterloo, még messze van a bukás. Nem, akkor mondjuk úgy, hogy ez volt a Borodino igen csata, és akkor a lipcsei népek csatája, az meg lehet rendezve 26-ban, és esetleg a Waterloo eljöhet 30-ban. Hát igen. Akkor picit még az ellenzéki pártokról, ha már belekezdtünk, ugye Dobrevről már beszéltem, Gyurcsány Ferenc is ugye kiállt a közönség elé. A választás estén én nagyon vártam volna, hogy azt mondja, hogy akkor köszönöm szépen, én visszavonulok. Olyan jó lett volna hallani nyilván, hogy bármiféle felelősséget vállal az elmúlt évtizedekből. De hát igen, csodák nincsenek, na, de Dobrev Klára sem tett hasonlóképp. Aztán ugye jött Kunhalmi Ágnes az tényleg a szánalmak szánalma volt, hogy még szintén győzelemként akarta eladni. Aztán meghallgattam egyébként Donát Annát is, aki megint csak azt mondta, hogy hát ez egy pozitívum, hát itt nyertünk, ott nyertünk, amott nyertünk, ja, hogy úgy országosan annyira nem ment jól, nem baj, újra szervezik magunkat, nem adjuk fel. Hozzáteszem, azóta Donát Anna egyébként lemondott, és azt mondta, hogy az európai parlamenti eredményünk kudarc, még akkor is, ha úgy érzem, hogy a választók elsősorban az erőre mondtak igent, nem pedig a mi európai parlamenti munkánkra mondtak nemet. Talán, ha konzekvensen politizál a Momentum, és nem hirdeti meg azt, hogy sem Gyurcsány, sem Orbán, aztán pedig nem dörgölőzik oda egyébként Gyurcsány lábához, akkor lehet, hogy át lehetett volna menni a következő évekre. Így azonban elmennek ők is a sunyiba, és még annyit egyébként, hogy amikor azt hiszem talán a Nolimpiával 240 ezer szavazatot, aláírás gyűjtöttek be Budapesten, most összesen országosan 40 ezeren szavaztak rájuk. Tehát ez tényleg egy totális kudarc, és ebből azt tanulták meg, hogy oké, jó, akkor Donát Anna visszalép, és kijelentkezett be rögtön, akit egyébként javasoltak állítólag a mai elnökségi ülésen, Fekete Győr András visszatér, de jó lesz, nagyszerű. Hát a legjobb trekkel van a Momentum, tényleg. Én ebben a beszélgetésen során is ilyen többször ugye méltattam a Donát Annának és a Cseh Katalinnak az európai parlamenti tevékenységét, és az, hogy ők voltak a legtöbbet dolgozó képviselők. Valahol méltatlan... A legtöbbet látszódtak. Dolgozta a legtöbbet, ők látszottak a leginkább. Ha megnézed ugye a statisztikákat, és statisztikákra hivatkoztam, a beadott ugye, beadványok, a különböző vitákban részvétel, mindegy, ez kiemelkedő volt minden más képviselővel összevetve. Ugyanakkor viszont nagy probléma volt az, hogy nem tudtad megmondani, hogy mi a Momentum. Azt kellett volna megmondani már jó régóta, hogy a Momentum egy liberális párt, mi egy liberális párt vagyunk, honnan jövünk, hová tartunk, azonosítató legyen a Momentum. És állandóan azzal jön, hogy a Momentum egy mozgalom, mert mindig azonosítatatlan volt a párt, és amennyiben te nem tudsz beazonosítani egy pártot, nem tudod megmondani, hogy mi az identitás. Kihez hasonlítsalak téged, én mondjuk a magyar történelemből például, akkor nem lehet elhelyezni, és természetszerű volt végül, hogy a Magyar Péter fölemelkedésével elszipkázta ezek a szavazokat. Tényleg annyit kellett volna mondani, hogy mi egy liberális párt vagyunk, és az utolsó két hétben tettek erre egy kétségbeesett kísérletet, amikor ugye a melegházasság melletti nyíltan kiállással, akkor az, hogy a Karsai Dánielnek az eutanázia ügyével kapcsolatban nagyon, hát ugye még a TV-vitában is erről kezdett el beszélni Donát Anna, csak szerintem fullba nyomta ezt a liberalizmus kretént képviseletet ott. Ez nem, egyszerűen úgy, hogy... Nem lehet ilyen gyorsan irányt váltani, és akkor ilyen hirtelen széles gesztusokkal képviselni valamit. Egy SZDSZ-nyi űr van a magyar nyilvánosságban, vagy a magyar politikában. Igen, ezt érezzük. Ezt a De Momentum, van egy Molnár Áronunk. Ezt a Momentum, ezt betöltette volna, amennyiben felvállal a liberális értékeknek a képviseletét, megtalálja azokat a konfliktusképző pontokat, ahol ugye, ahol ütközni lehet más ellenzéki pártokkal, ott tudod magadat azonosítani, meg tudom mondani, hogy én miben vagy különböző, mint a DK, miben vagy különböző, mint ez és amaz. És ez a munka nem lett egyébként elvégezve. Nem volt elég bevállalás ebben a kampányban. Az utolsó pillanatban kétségbeesetten próbálták magukat liberális pártként pozícionálni, és akkor már ez kevés volt. 2019-ben én nagyjából 30-40 órán keresztül ültem a tárgyalóasztalnál az ellenzéki összefogásnak, vagy az ellenzék politikai vezetőinek a körében, és tárgyaltunk az előválasztásnak a körülményeiről. Hát ott ültek a Momentumnak a képviselői is. Ez egy olyan időszakban volt, amikor engem még az LMP és a Jobbik támogatott, a Momentum már akkor Karácsony Gergelyt támogatta. És tárgyaltunk hát nagyon-nagyon-nagyon hosszasan a pártokkal, Élő Norberttel, meg a Molnár Zsolttal. Úgy itt a magyar progresszió nagy alakjairól van. Hosszú, mondom, 30-40 órán keresztül. És a Momentumnak a küldöttei, azok ott ültek az asztalnál, végig ott ültek 30-40 órán keresztül azoknál az asztaloknál, és egy szót nem szóltak. A DK tárgyalt a nevükben. Én nem értettem, hogy miért jönnek, miért ülnek ott, mit keresnek ott. amikor 30-40 órán keresztül, most ez nem egy tárgyalás ez a 30-40 óra, hanem mondjuk 5-6 tárgyalás, különböző tárgyalás. Egy szavukat nem lehetett venni közben. Semmiről nem mondták el, hogy mi az ő álláspontjuk, ők mihez ragaszkodnak, stb. Mert ők már külön letárgyalták a DK-val a saját pozíciójukat, és már a DK tárgyalt a nevükben. Most ebből aztán már minden következik. Uh-huh. A Momentumnak a teljes önfeladása és a teljes elkárhozása következik. Valójában ők erre az alkura tettek fel mindent. És a fordulópont a 2018-as választás volt. Úgy volt, hogy ők ezzel a Gyurcsány és Orbán közti egyenlő távolsággal fogják megmérni magukat, csak azon a választáson történetesen ezt a politikát, ezt az identitást, ezt az álláspontot a Szél Bernadett és az LMP átélhetőbben, szexibb módon képviselte, és ezért azok a szavazatok, ezek a középutas szavazatok, ezek a Szél Bernadettre és az LMP-re mentek, és nem a Momentumra. És akkor a Momentum azt mondta, hogy kipróbáltuk, nem okozott nekünk hatalmat, akkor mostantól kezdve SDS, mostantól kezdve SDS-MSZP koalíció, mostantól kezdve feladjuk ezt a politikát, hiszen igazán nem hittünk benne. Pont úgy, ahogy Orbán Viktor 2002-ben a polgári magyarországi ideáját. Annyira nem hitt benne, hogy ő ezzel választást veszítsen. Persze hisz benne, ha nyer vele, de ha nem nyer vele, hát akkor eldobja, mint a kapcarongyot. És pont így tett a Momentum ezzel a középutas, vagy Gyurcsány és Orbán egyaránt elutasítása, és ilyen módon már nem lehet hinni abban, hogy ő nekik tényleges konfliktusuk van 2006-tal. Hiába mondta azt a Fekete Győr András, hogy ő 2006-ban kint volt az utcán, meg kint tüntetett az utcán. Ha ő 2006-ban kint tüntetett volna az utcán, akkor amikor az lett volna a kérdés, hogy a Gyurcsánynak a jelöltjét támogatja, vagy pedig a nem a Gyurcsánynak a jelöltjét támogatja, nem lett volna olyan egyértelmű, hogy milyen döntést hoznak. Azért a Momentum történelmi érdemeik közül azért ne hagyjuk ki azt, hogy Zuglóban ugye mi történt, és például az, hogy Zuglóban hogyan győzték le Horváth Csabát, valamint ugye Tóth Csabát, az a politika, az a konfliktusvállaló politika, az kijelölte volna, mit kellett volna általában csinálni a Momentumnak, az, hogy értékek mentén, elvek mentén politizálni, és konfliktusokat vállalni. És ezeket a konfliktusokat nem meghagyni vezércikkekben hitet tenni bizonyos anti-gyurcsánizmusnak, és akkor mellette pedig folytatni az együttműködést itt-ott, hanem akkor ezt következetesen végig kellett volna vinni. Vagy akkor nem, és akkor egy más utat választani. De ez nem volt eldöntve, mint hogy sokáig az sem volt eldöntve, vagy akkor most mi a Momentum? Egy liberális párt? Vagy egy balközép zöld párt kívánna lenni? Uh-huh. Ez nem volt kitalálva, nem volt ez felvállalva. És ha megnézzük, hogy miképpen rángatták a vezetést, akár csak a szimbolikus politikai szinten is, azt, hogy a Fekete Győr András után jött ugye Donát Anna, aki magát ugye markánsan balos elnökként pozícionálta. Utána jött ugye Gerencsér Ferenc, aki viszont hát olyan dolgozatokat írt, amiket lényegében Antal Józsefet jelölte ki politikai példaképnek, és hát próbálta megszólítani a budai úri középosztályt elképesztő sikerrel. Hát, különös, hogy ők ezzel a színeváltozásukkal a közelébe nem tudtak kerülni a budai keresztény jobb-közép-középosztály képviselőinek, vagy identitásval megvallóinak. Ezzel szemben Kovács Gergely egy spanglival a szájában polgármesteré választatja magát a keresztény úri középosztály körében. Milyen különös? Valójában már nem arról szól, hogy ki vagy, hanem hogy hihetünk-e annak, hogy az vagy, akinek mutatod magad. Már nem arról szól a dolog, hogy te legyél keresztény, úri középosztálybeli jelölt, és akkor a keresztény úri középosztály megválaszt téged. Arról van szó, hogy légy szavahihető. Hihessük el neked, hogy az a spangli a szádban tényleg ég. És hogyha tényleg ég a spangli, bármi, nem füvezünk, talán nem is akarunk füvezni, talán féltjük is a gyerekeinket a füvezéstől. Akkor is pusztán attól, hogy elhisszük, hogy az vagy, aki megválasztunk polgármestert. Megint hadd idézem az ókori retorikai tankönyveknek az egyik legfontosabb tételét, a szónok legfőbb bizonyító ereje a jelleme. Tehát nem a fantasztikus szóképek, hanem még az, csak hogy... nem is az, amit mond, hanem az, hogy hihető-e az, amit mond. Uh-huh. Elhihetjük-e azt, hogy nem hazudik, hanem őszintén, hitvallóan mondja azt, ami talán nem is tetszik. Igen, és talán a Márki-Zay Péterre visszatérve őt ezért dobta le magáról a képernyő is, hogy látunk egy ilyen jól öltözött porszívó ügynököt, egy ilyen konzervatív figurát, miközben egy ilyen 80-as évekbeli akciósztárhoz hasonló, nem tudom, ilyen verbális fegyverrel próbált mindenkit leteríteni, meg még most is ezt csinálja. Tehát ő egyébként a Magyar Péteri úton igyekszik járni, ugye belekötött Vitézi Dávidba, a homoszexualitásról beszélt, ezt talán ne hallgassuk el, mert azért ez elég nagyot futott a médiában, akkor beszélt Orbán gyerekeiről, hogy mindegyikük zsidó nevet kapott, és a többi, és a többi. Tehát olyan témákat emel be, ami pontosan tudja, hogy hatalmas vihart fog kavarni, ami egyébként a saját városában bejön, mert valószínűleg tényleg rá akciósztárként tekintenek, de országos szinten valahogy a külső, ahogy kifejezi magát, meg az a tartalom, amit mond, az valahogy nincs egymással összhangban. Hát... A Magyar Péternél meg pont azt tapasztaljuk, hogy ahogy egy átlag választópolgár kommentel, az megjelenik egyébként Magyar Péter képében, csak ő mondjuk még az arcát is mögé teszi, és a nyilvánosság előtt lő rá olyan fontos politikai potentátokra, akire mások tényleg csak mondjuk így az íróasztal mögül, egy számítógép mögül mernek. Meg ne felejtsük el, hogy Magyar Péter mekkorát fejlődött ez alatt, a 200 nagy gyűlés alatt, amit ő megtartott vidéken. Hát itt nem csak az történik, hogy a vidék felfejlődött a Tiszához, hanem az történt, hogy a Magyar Péter felfejlődött ahhoz a kabáthoz, amibe hát bele kell nőnie. Uh-huh. Magyar Péter, amikor elindult ez az országjáró kampánya, még papírról olvasta a beszédeit. És most a legutolsó 200. rendezvényén, a Hősök terén volt előtte egy papír, de a papíron már nem a megírt szöveg volt, ahogyan Orbán Viktor sorról sorra olvassa fel a szövegeket. Már Orbán Viktor nem beszél szabadon nyilvánosság előtt, hanem Magyar Péternek azon a papíron, ami előtte volt, gondolatjelek mögött kulcsszavak voltak felírva, és szabadon beszélt a tömeg előtt. Melyik politikus teszi ezt ma meg ilyen fellépéssel, ilyen verbális képességekkel, ekkora nyilvánosság előtt 200-szor. Tehát itt arról van szó, hogy azokat a képességeket, meg azokat az érzéseket idézi fel a magyarok körében, amiket az 1.0 Orbán Viktor annak idején, tehát még az első miniszterelnöksége idején az Orbán Viktor egy minden ízében ellenállhatatlan showman volt. Nem az a trash reality hős, ami most. Ennek az érzete, ez elsüllyedt a kollektív tudattalamba, és most a Magyar Péter ezt a kollektív tudattalam mélyéről fölkaparja, újra felölti és felidézi, és ez egyszerűen működik. Árnyék Fideszé vált a Tisza. És milyen jó, hogy ugye a jövő elkezdődött. Így jelentette be Magyar Péter a győzelmét. Ugye ez volt a Fidesznek a jelszava 2002-ben, ami alul maradt akkor. Igen, igen. Viszont azt ne felejtsük el, hogy Márki-Zay Péter ellenzéki települését tette Hódmezővásárhelyet. És ez kizárólag Márki-Zay Péter érdeme. Ha nincs Márki-Zay Péter, akkor Hódmezővásárhely ma egy fideszes város. És ha minden vidéki településnek lenne egy Márki-Zay Pétere, amelyik átélhetővé teszi a vidéki település számára azt, hogy a Fidesz vállalhatatlan, ennek arcot ad, ennek karaktert ad, sőt, ennek országos élményt generál, akkor bármelyik magyarországi település szembefordítható lenne az illiberális regnummal. Bármelyik. Ez egy kommunikációs szinten több helyütt is bele lehet kötni Magyar Péterbe. Tehát egy olyan magabiztosság, egy olyan arrogancia az, amit magára vet, amivel letarol mindenkit. Ugye itt az ATV stúdiójában is járt tőlünk így légvonalban, ahol mi ülünk egy, tudom én, 100 méterre mondjuk, és hát Szőlősi Györgyinek úgy neki ment, ahogy nagyon kevesen mernek. És nekem imponált. Mert alatt nem azt értem egyébként, hogy ezzel azonosulni kell, hanem azt mondom, hogy azonosulni lehet, és nagyon sokan azonosultak. Tehát ott olyan állításai voltak, amik tényszerűen nem igazak, hogy például nem keresték őt az ATV-ből, és ezt nem azért hoztam elő, mert hogy meg akarom védeni az ATV-s kollégákat. Én pontosan tudom, hogy az ATV-t miért nevezi egyébként egy propaganda csatornának, azért, mert ott megy az öt, ugye az ő esküdt ellenségei, Ceglédi Zoltán például és Hont András, akikkel rengeteget foglalkozik. Itt az a nagyon fontos, hogy mint hatalomtechnikai aktor ebben a helyzetben Magyar Péter úgy, hogy a semmiből érkezett, olyan tetteket hajtott végre, amire nagyon sokan nem voltak képesek, és másolni sem igazán tudták. A Momentumból Hajnal Miklós ma reggel nyilatkozott, és azt mondja, hogy hát igen, egyszerűen beelőztek minket. Valamit nagyon tud ez a csávó. Az, aki a Mi Hazánktól egyszerre tud elszívni szavazókat, a Momentumtól, a DK-tól, a Fidesztől, hogy mindenhonnan el tud szívni, azért az jelent valamit. Tehát lehet, sok minden rosszat el lehet róla mondani, de ha van egy olyan műsor, amelyet az előbb említettem, és ezek a szereplők egyetlen egy pozitívumot nem tudnak megemlíteni vele kapcsolatban, akkor ők ott megszűntek politikához értő szakértőnek lenni, és a szakértőt itt erősen idézőjelbe értjük, hanem lemennek propagandistába. 2018-ban írta a Csepeli György kiváló szociálpszichológus, hogy Orbán Viktor csak egy magyar Trump tudná legyőzni. És úgy tűnik, hogy itt a magyar Trump megszületett. Egy olyan ember, aki nem fog semmi. Hónapokkal ezelőtt Orbán erről Viktor, beszél. Orbán Viktor a magyar Trump. Nehogy már, most akkor két magyar Trump van? Hát egyébként a felé vegyük, hogy megnézzük. Nem, egyébként az Orbán Viktor nem Trump. Nem, az Orbán Viktor a magyar Trump. Ha Bayer Zsoltot és Orbán jó. Viktor gyúrnánk egybe, jó. Akkor kapnánk egy magyar Trumpot. Jó, az... És ez jó, az Orbán, jó, akkor az Orbán Viktor a magyar Kaczynski, és a magyar Péter, az pedig a magyar Donald Tusk. Nézd, ez egy mint a vezérkultuszról beszélünk, mint vallási jelenségről beszélünk, mint az, hogy... hogy mennyire fog rajta a golyó vagy sem, és hát nem fog rajta egyébként a golyó. És az, hogy állíthat akármit, tehát kimutathatják azt, hogy itt nem mond igazat, ott nem mond igazat, ott nem mond igazat, és nem érinti a támogatottságát egyelőre, megy előre, és felrúg minden szabályt. Ilyen értelemben Trumpi jelenség, akkor úgy mondom, nem magyar Trump, akkor egy Trumpi jelenség ez a felemelkedés, akkor lehet, hogy ez a... Igen, erről sokat beszéltünk, és ez egy régi vita egyébként köztem és a Robi között, hogy ő úgy tekint a politikára, mint egy ilyen ideológiai terepre, ahol a saját hitünk szerint kell folyamatosan tetteket végrehajtani, és ezekbe a politikai játszmákba nem igazán szabad belemenni. Én pedig azt mondom, hogy itt már kialakult egy olyan játszótér, hogy Magyar Péter sem tud másképp működni. Tehát ő is igenis a rogáni propagandát magára vette, igenis nagyon sokat hazudik, például, ahogy megtette az ATV stúdiójában, de működik. Az, hogy ezt most elítéljük, vagy nem, az egy más kérdés. Mert emellett meg nyilván nagyon sokszor mond igazat, de nagyon sokszor hazudik is. De valamiért ez működik, és ha így állunk hozzá, egy hatalomtechnikai szempontból nézzük, akkor azt ilyen morális tényezőkkel már nem szabad nekünk összekeverni, bár az önkényes mérvadónak pont arról kellene szólni, hogy mi folyamatosan ezt tegyük, de ugyanakkor meg valahogy értelmeznünk kell azt, hogy ez mégis miért működik, és ha mi mindig morális tényezőkből indulunk ki, hogy ez miért immorális, és hogy ezt miért nem szabadna csinálni, akkor... Soha büdös életben nem fogunk közel kerülni a megoldáshoz. Szóvá kell tenni a morális problémákat, csak ezeket a morális kifogásokat, ezeket mérlegre kell tenni a Fidesznek a történelmi bűneivel. És akkor meg kell nézni, hogy a mérlegnek az egyik serpenyője merre billen, a mérleg másik serpenyője merre billen. Márpedig itt nem a serpenyő billen, hanem a mérleg borul föl úgy, hogy az asztallapot is fölborítja. Tehát nem, érted, persze, oké, most te azt mondod, hogy a Magyar Péter hazudott, mert igenis hívták az ATV-be, igen, ő meg azt hazudta, hogy nem hívták az ATV-be. Ja. Ezt bele kell rakni, igenis bele kell rakni a Tisza serpenyőbe. A Fidesz serpenyőbe meg bele kell rakni a nagybirtokrendszert, bele kell rakni Magyarország kifosztását, bele kell rakni az elmúlt 14 évet, a jogállam leépítését, mindennel együtt, úgy, ahogy van Magyarország kiszervezését a türk tanácsba, stb. És akkor meg kell nézni, hogy mi merre billen. Nem mondom, hogy a sárkány ellen sárkányfű kell. Lehet, hogy a sárkány ellen sárkányölő Szent György kell. De az biztos... Sok igazmondással nem lehet legyőzni Orbán Viktort. Nem lehet 30%-ot összehozni. Én ezt mondom. Tehát, hogy Kovács Gergelyként te nem fogsz 30%-ot elérni ebben az országban. Lehetséges. Kovács Gergely 3,57%-ot szerzett. Az egészen biztos, hogy Kumbéla villámkarrierje óta nem volt ilyen a magyar történelemben, hogy 18. ugye, november közepén, november 24-én megalapítják a kommunisták magyarországi pártját, és hát februárban már hiába ugye zárják őket börtönbe, és felik össze ugye Kumbélát, március 21-én átveszik a hatalmat, mert egyszerűen ugye olyan válság volt, amit kihasználtak, és hozzáteszem, tehát Kumbéla is ez a politikus lett volna, aki egyszer ment volna be az ATV-be, azért, hogy kidobassa saját magát. Mert tudta azt, hogy egyszer, ha egyszer kidobják az ATV-ből, mint ellenzéki politikus, akkor onnantól ezzel mondhatja azt, hogy akik az ATV-ben mennek, azok az állellenzékiek, én vagyok az igazi ellenzéki, mert engem kidobtak. Mert tudja, hogy egyetlen kidobás az ATV-ből többet ér egy ellenzéki politikusnak, mint 10 vagy 20 interjú, amit csináltak az ellenzéki politikusok. Tehát ez a... Mert azért megvolt a menetrendje az ellenzéki politikának. Délelőtt nem tudom, Facebook bejegyzés, doorstep sajtótájékoztató, este ATV interjú. Igen, igen. Ez volt a nagy művelet, de Karácsony Gergelynek ez még mindig további 5 évet ér. Gondolkodhat úgy Magyar Péter, vagy Kumbéla, hogy műsoridőt veszít, viszont felhatalmazást nyer. De az a helyzet, hogy az elit az még mindig túlél az ATV egyenes beszédével, a sajtótájékoztatóval. Még mindig nem zajlott le teljes egészében az ellenzékváltás, mert Budapest erőd még mindig ellenáll, és Budapest erőd még mindig őrzi a 2010 előtti elitjét.